श्रेष्ठ भगवता उसका बुद्धि कोई माम प्रतिफल को जिन्द कारण भगवता उपालम बंद कुरन सदी कस्मान गांधी गौरे पूरे हिंदारे माम योगी जैसी श्रेष्ठ छेद यदि कर्म सकाशात कर्म के प्रसाद यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तव मता मैंने अभिप्रेता श्रद्धा के मैंने तो मैंने तव मता मैंने अभिमता बुद्धि ज्ञानम ये यदि बुद्धि कर्म समुचित इसते यदि बुद्धि और कर्म दोनों का समुचय करना होता तो एकदम श्रेष्ठ आयम जी कर्म ज्ञाति बुद्धि की कर्म अग्रित कर्णम बुद्धि अनुपन्न मार्ग में एक श्रेय साधन एक ही श्रेय का साधन है कर्म है कर्म जैसी बुद्धि कर्म के वैसा श्रेष्ठ बुद्धि है ये कर्म अतिरिक्त करणम कर्म को ज्ञान से पृथक करना बुद्धि है अधिक करणम अनुपन्नम उपन्न यदि भगवान का समुच्चय करने या अभिष्ट होता अर्जुन मात्र प्रश्न आते वक्त कर्म को ज्ञान से अलग करके उसकी श्रेष्ठत्व की आशंका करता हुआ प्रश्न पूछना उत्पन्न अर्जुन न कर्म लेकिन अर्जुन के द्वारा इस प्रकार से जो करना उचित नहीं कर रहे तस्मात फल अतिरिक्त एक ही वस्तु स्वयं से ही अधिक फल देने वाला हो ऐसा कभी नहीं कहा यदि दोनों मिलकर एक फल देने वाले हो दोनों का अलग अलग फल का कथन या मन में अभिशास करके पूछना यह असंभव तथा चर्म न श्रेष्ठ करी भगवत इसलिए बात स्पष्ट है भगवान ने जो है कर्म की दिशा से ज्ञान को श्रेष्ठ पंचे कहा ही है आश्रय कंच कर्म और कर्म को आश्रय कर करके भी उन्होंने कुछ कहा ऐसा है तो कर्म गुरु इति माम प्रतिपादन और कर्म को करो ऐसे मेरे प्रति भगवान के द्वारा प्रतिपादन किया जाएगा ऐसा क्या कारण हो सकता है कि भगवत उपालम भक्ति भगवान के ऊपर दोषारोपण करने के समान उपालंबन करने के समान कर्ता कहता हुआ कह रहा है वो कि किम तस्मात कर्मणि भोरे पूरे हिंसा रक्षण काम मुझको आप घोर कर्मणि पूर्व हिंसा रक्षण रूपी जो हिंसा को जो दूर करेंगे मुझको पूर्व कर रहे हो ये ये बात उसके प्रश्न कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं क्या मैं कह पा रहे हैं ऐसे आदेश कर रहे ज्ञान विष्णु इसका मान अर्जुन अर्जुन का ऐसी ही अर्जुन जो पता है कि शाही नाम का प्रदान में क्या दिखा जो खुली है ऐसा जो मतलब की बात करी नहीं बात तो अपने ग्रंथ के नहीं बोल रहे हैं कहीं मेरे को कहीं नहीं है और उधर मुझे बात करके ग्रह बोलूंगा व्यायाम इस बात कर रही है मेरे भी थी मेरे को जो है चोरी करने के समान आपने जो चाहता हूँ एक आतंक मत कर सो रहे और तुमको ये काम करेंगे श्रेय हम जिसके द्वारा जो है मैं श्रेय के साथ प्रसन्न देखा इसलिए श्रेय की मांग करेंगे श्रेय की बात नहीं उतना दिल्ली में शेखर प्राप्त था स्वयं अधिकार में पूरा संबंध है जिसके अधिक और शरीर के प्राप्ति होती है और यहाँ पर शरीर है प्रोटन इतने बना है स्वयं के विषय को बना उनका भोजन से क्या बात है बहुत इसलिए कहा संसार में देती है स्वयं आम लोग नहीं था सब कुछ श्रम एक किसी को बोल रहा अपने श्रेय लगाए दूसरे को नहीं बोल रहा ऐसी श्रेय का श्रेय ग्रहण करना है लेकिन अन्य चीज एक बार प्रेम को पूरी ग्रहण करते ग्रहण सुनिया व्यक्ति की इन विविधता उदाई भगवान भगवान को भी है अलग अलग तक देने वाला है विद्युत का हरिमित बिजली करके देने वाला है भगवान मामा मंदिर मुझे मंदिर दीजिए बोल आप जरा भी बदल रही है कि हम इसमें पूरी तरह भगवान का स्थान करूंगा आपका राष्ट्र जो है भले गया क्या विश्व समान मुझे अर्जुन को बातचीत से हो रहा है क्या इतना गड़बड़ कर ली है हम क्या आश्चर्य भगवान काम में भेज रहे हैं और उनकी कृपा पात्र प्रेम पात्र हसी भाव किया हर चीज इतना हृदय से अर्जुन के प्रति भावना होती हुई है और जो भी मात को नहीं मिल पा रहा पहले रामायण के हनुमान जो है वल्लभ पल्लभ देखो क्या समझ अर्जुन जैसा ही हालत में आप रहा मंद को भी राशिदार सकते हैं अर्जुन अपना कहा रखा आपने को मंद भी दी क्योंकि मैं अपने आप को वक्त अभी कह रहा वह बड़ी बात है मंद में दी मंद में दिए हुए नाम रखी ज्ञान श्रोत्री और मनों के बात करते इसलिए आम करना मेरे बुद्धि को गोहित करने के समान करना मन और मंद बुद्धि व्यागो अपन में रहे आप नहीं व्याप करना मेरे रूप है दूर जरूर करेंगे आप प्रवृत्त जरूरत है क्योंकि मन को शिकर करना जैसे धोनी में होगी क्षम करने के बाद अर्जुन भोग में था ये बात अगर सुनी समझ करके कहना है और मुझे नहीं बढ़ा आनंद बुद्धि वाले को या मोह को अपने मन के अनुमति से ही आप प्रवेश हुए आप इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी आप मेरे को कोई अभी कर रहे हो तो सबसे अरविंद खरीद गया कि ना बोल देना पूजा को करता है तो है अर्जुन बता दीजिए अब देना तो हल खराब कोई व्यक्ति तक सच को नहीं सच बोले तब देता दे अग्नि को दिखता है तो बोले नहीं तो कहीं बड़ा बचा हम खास आप देखते हैं हमें कोई अपनी करता है यहाँ बोलते हैं तो उत्पन्न करते हैं जब कभी एक बोल भी लेंगे पसंद करना चाहते हैं और किसी के भी बाद में आप सच बोल आया रुपये के साथ सब कारण आप सकते हैं सबसे उसके कारण बोलने के दो कार्य नहीं करता आप ब्रह्म विचार के साथ कुछ करें करते हैं आप वहां से सबसे कुछ कुछ नहीं है जो कारमा के सत्य का जो पता नहीं है आवश्यक है तो आदिवास की जरूरत नहीं उसके साथ जरूरत नहीं इसके लिए व्यक्तित्व नहीं कभी साधन नहीं पर आधारित समझने के रूप से देना जरूरी है ना उसी आवर सत्ता पर आधारित जागरूक स्वतंत्र अवस्था त्रय का विरोध के लिए आवश्यक हम सत्य में शुद्ध की अपेक्षा है कानून से कारण का और भी ज्ञान नियम रखेंगे आगे कचेरी में तो इसलिए कहते हैं कि भाई आप यदि मेरी लाइफ का जब कदम पूरे थे तो हम मेरी को तीन मोहन में डाल रहे हैं और यदि मेरी भी हम लोग तो फिर मैं कहता हूं आप मेरा पति को जोड़ित करके सम्मान सकते हो मैंने कर्म करो मेरे पूरा अनुष्ठान अखंड हो गए मेरी मेरी ऐसे यदि समझते हो नहीं मानते यदि आप मानते हैं कर्म का ज्ञान भिन्न पत्र प्रयोग ज्ञान कर्म हो ज्ञान कर्म विभिन्न पत्र है एक पुरुष के द्वारा इन दोनों का एक जो अनुष्ठान करना असंभव है यदि आप ऐसा मानते हैं मन्यमाना एक प्राप्त होती है आचरण के आप अच्छे नहीं है, कोई भी हम आज कर सकते अभी एक प्रश्न कर रहे बड़ी अपनी गुरु भगवान आते प्रश्न बन गए तो ही भगवान को जवाब भी लगने को मिलता भगवान कहा गया दीदी का निष्ठा अगर उसके काम की है कि क्या है न्याय योग ज्ञान समाज तो ये शब्द लोग जरूरी करते हैं वृत्ति के द्वारा, ब्रह्मांड का वृत्ति के द्वारा, ये अध्यात्म का अपना जीव स्वरूप है, अनाध्यात्मिक ब्रह्म स्वरूप को ग्रहण करना है। फिर उसके यहां से गुण हमें भूल जाता है, वह ज्ञान से कार्य के लिए उसके बाद नहीं है, समाधि हो गया तो ज्ञान स्थिति हो सकता है, सबसे कदम जी को समाधि ज्ञान में ही बात है, क्योंकि कार्य करते ही योग है, साध्य करते ही योग ही और यह भी योग से जोर दिया है, साधन पर योग से किया है, साध्य पर योग से नहीं है, इसलिए बता रहे यहां कर्म योग की कर्म योग करियोजना परिणाम निष्ठा को एक पुरुषों ज्ञान पवित्र को चित्र निष्पूर्ण भगवान उत्तम रचना का विकास यही वास्तव में तेज पुरुष के द्वारा तेज पुरुषार्थ करने के लिए ज्ञान कर्म दोनों समुचे का अनुष्ठान करना चाहिए ऐसा भगवान के द्वारा आगे भी पिता ने कहा जाएगा तो लोगों ने भी योग की बात कहा जाएगा तो खत्म हुआ करके दुनिया को भी करके योग ज्ञान को मिलेगा। फिर भगवान ने कितने कहा जाएगा कि इस पर में अर्जुन के लिए जो प्रतिबंध शिष्य को प्राप्त हुआ करेंगे बाल प्रिय अपना प्रिय करके विशिष्ट गुरु पुरुष के प्रकट प्रेरा देव स्थान ज्ञान स्थान कर लोग सत्य प्रदन हुआ भगवान कैसे इसलिए सभी वचन का भी अन्य नहीं है समुचे पर प्रश्नकारी पूरी नहीं था और प्रतिवचन के अनुरूप भी ज्ञान कर्म समुचे नहीं बनता यदि अंगी में ज्ञान करने के दीप श्रद्धा संग्रह अनुष्ठान अनुसार से भी अन्य जीवन के भी प्रकार के काम अच्छा है जो मतन भगवान का होता है ऐसा लगता है अरे भाई अर्जुन के लिए समुचे अपने दुनिया में दिया होगा अच्छा है यदि तुम अर्जुन कल्पना कर ले अर्जुन ज्ञान कर्म चेन श्रद्धा अर्जुन के लिए ज्ञान और कर्म दोनों के समुचय बात को सुना कर दूसरा ध्यान है अर्जुन के लिए समुचय बात सुनिए और तीसरे उन्होंने इसके लिए अर्जुन अकेले नहीं दिया है और एक दिन आप दुनिया के लिए अकेले दिन में नहीं है और दुनिया के लिए भी चलते मांगे कल अपना काम क्या करते हैं दूसरे में कुछ बोल चाहे कमाता है नौकरी करता है कुछ भी आज कर रहा है तुम कर रहा है माता पिता को फल होता है सफल मनिया पीते वाले ही फल कुछ अंतिम कर रहे हैं सीधे तो आपने तो नहीं है क्या अर्जुन को कहे मेरा ज्ञान करने की इच्छा फिर उसका अपना अर्जुन पता ही है पकड़ करके सोचना नहीं तो कारण करना है फिर भाई दुनिया से भी कहीं मारे तो आएगा क्योंकि दुनिया के लिए कम भी मार गई है इतने किसने क्या करके पूछा और इस अंदर के दुनिया के समुचा हमको नहीं है कि जो उनके अलग अलग करके भगवान उसका देव है किस प्रकार से कहते यदि उनको कोई कल्पना करता है तो कहें मेरी भी वो एक बार उनके उत्तर ठीक है मेरे जीवन में उनका आपने भी पूछ रहा है लेकिन गुरुपक्ष ने आपसे उनकी संभावना को लेकर भी काशकार उसे स्वीकार कर दिया संगठन का नहीं दे स्वीकार करने के बाद ही अलग होगा यदि कोई ऐसा करना चाहेगा तो भी नहीं बनता स्वयं श्रद्धा स्वयं अनुष्ठान से भी स्वयं अनुष्ठान तो कर लेगा क्या क्या होता है विचर को अन्य शाम को भिन्न पुरुष अनुष्ठान रक्षा अन्य जगह भिन्न पुरुष अनुष्ठे रूप में मैं देव स्थापित करूंगा रक्षा की मतन भगवत है ऐसे भगवान का मत है कल्पना करे आगत के चलान समान रूप भगवान कर समस्या है भगवान करा आगत देश अपना प्रिय अर्जुन के समस्या के द्वारा पूरा मुक्ति बनाया गया है और दुनिया को बना रहा है दो भाग मैं इसमें भी निवेश जो निवृत्ति करने के धर्म के द्वारा में किया भगवान के अंदर किसी और को भी कोई ध्यान नहीं है कोई राग नहीं है मैं किसी का पार्थ मतलब मैं किसी को मैं किसी का भला दू, मैं किसी का बुरा दू। इतने सुप्रीम गया मैं उस पर भी देश में जाऊंगी। प्रेर हो जाएगा तो भगवान के दरबार में घर को मानना पड़ेगा। अर्जुन प्रियता उसके अलग बता रहे, बाद की दुनिया की अलग बता रहा है। न्याय का भेद अलग, भगवान को मानना उचित नहीं है। अपना कला भी इतना किसी आप ज्ञान कर्म की इच्छा है तो गीता में प्रसंग रही है दूसरा ज्ञान कर्म ज्ञान कर सकते हैं। यह उत्तम कर्मो जयतम बुद्धि शिक्षा उत्तम अध्यात्मा, इसलिए उसका श्रृंखला जो अभी जो पाया है ज्ञान जो कर्म के कुछ हजार श्रेष्ठ है, तो वह बात निराकरण नहीं होने के कारण से तो और सुदृढ़ हो गया। जितना ये हर बात पक्का होती है उतने ही पक्का स्पष्ट भी होता है। फिर भूले कर्म ही मानती नहीं है तो जो मुझे कर्म में सफा करना हम ज्ञान करते क्या करें, कर्म के लिए भाग नहीं ये सोचोगे कर्म तुम्हें कर्म किए ही मेरा काम हो जाएगा। बल्कि हम सत्य शुद्ध दुर्वास सत्य शुद्ध होने का ही स्मृति दृढ़ होती है। अंत तो शुद्धि हो रही है, जो ये स्मृति ही है सम्मोहित कर रहा है तो स्मृति ये दूर करके स्मृति दिला रही है तो स्मृति स्थितेगी। ये तो हम लोग में होगा, आप लोग कितने समय से वो निदान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और कीर्तन आगे में सुना भी देते हैं। हम ब्रह्मास में ब्रह्म हिंदू जो उत्साह है इन स्मृति कहा थोड़ा सा निकल कर हो जाए हर मामला बढ़ जाए तो तीन स्थिति में पता चलता क्या आपकी स्थिति में जरूर अंतिम स्थिति में सब जमीन जाएंगे दो संशन की अब प्रतिक्री दिन में ब्रह्म जाए तो परीक्षा तुम्हें क्या करके देता है यदि जाना ही है केवल तो संशी है सतुष्ट ग्राम के पिता ना सकते हैं यज्ञ दान सब पर ना सकूं द्वारा ही काम लेकर जानना चाहते हैं। इधर अंतर्गण शक्ति लेना सीधी नहीं हो सकती पर अंतर्गण शक्ति एक दान तक कर्म के बिना कहीं मिले बिना जो ही जीवन द्वारा मार्ग में कोई पूरा चाह रहा है तुम्हारी गलत है। बात के बताएं कि भगवान हमला से धारण करते हैं यह कर्मना मना कर्मना निष्कर्म को कर्म को आरंभ किए बिना आप निष्कर्म भाव से प्राप्त होना करते करते करते करते आपका मन उसकी बड़ा बड़ा निकलता जो सुंदर प्रस्थान है जो बड़े बांधना था वो बड़े बात बात विरक्त है सब कुछ श्रीराम सिंह लेकिन अगर मन में विचार आ गया पानी जमा रहे सभी जो भी हाथ को घुमा रहे उनके उसके जो भी आते अगवार की तरफ नहीं आते अगवार की तरफ नहीं आते थे तो बड़ा जाते जाते मारने पड़ेगा तो ये कोई नहीं था मुझे भाग उसको पढ़ाई था पहले नहीं हम कहां से भी लगा थी हमने बंदे दो जोड़ा वाणी ना कर धर्म में मन नहीं लगा हरा गड़बड़ हो गया पंद्रह जो है कोई भगत को पूछना तो कहा कि जो है आज दस किलो चावल दस किलो चीनी बीस किलो दूध हम जो है हाँ कोई भंडारा को बदल के बदल बाहर ना क्या करता हमारे संबंध के बाद उन्होंने कहा जाता है आते सामान लाया तो रखा जहाँ प्राण के बारे में है और तो सारे पूजा पाठ उसी तरीके से केवल धन्यवाद।